بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمد ancak Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah bir kimseyi doğru yola iletti mi, artık onu ondan başka saptıracak yoktur. Allah bir kimseyi saptırdı mı da, artık onu ondan gayrısı doğru yola iletemez. Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık, gerçek hak mabut, ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Bundan sonra sözlerinden doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed aleyhissalatü vesselamın yoludur. İşlerin en şerlileri dinde sonradan icat edilen, sonradan ihdas edilen, uydurulan işlerdir. Dinde sonradan uydurulan her bir iş bidat, her bidat sapıklık, her sapıklık da cehennemdedir. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala kitabında شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو buyuruyor. Sizler bu ayeti kerimeyi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın bir tek ilah olduğuna genelde delil olarak, istila olarak kullanıyoruz, söylüyoruz. Ama benim bugün burada dersime bu ayetle başlamamın sebebi şu: bu ayeti kerime ilmin faziletini anlatmak İlim ehline şeref olarak kifayet edecek, yetecek, artacak bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz bu ayet-i kerimede kendisinden başka ibadete layık hak, mabut, ilah olmadığına önce kendisini şahit tutuyor, ardından da meleklerini ve ilim sahiplerini kendi şehadetiyle beraber onların şehadetlerini de zikrediyor. Diyor ki Rabbimiz, Allah adaleti ayakta tutarak kendisinden başka tapınılacak, ibadet edilecek ilah olmadığına şehadet etti. Melekler de buna şehadet ettiler ve ilim sahipleri de buna şehadet ettiler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ilim sahiplerinin şehadetini, kendi ilahlığına, kendi hak mabutluğuna şehadetini önce kendisi buna şehadet ederek arkasından onların şahitliğini söyleyerek vurguluyor. Herhalde ilim için, ilim sahipleri için, ilim ehli için fazilet olarak, şeref olarak bu ayet-i kerime Allah Subhanahu ve Teala'nın onların şahitliğini kendi şahitliğiyle bir tutması herhalde ne yapar? Kifayet eder. Sahabeden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o şöyle diyor: kun alimen ev mutaallimen ev mustemian felâ tekunur râbi'a fetehlik. Diyor ki sen ya alim ol ya mutaallim ol, yani öğrenci ol, öğrenen kimse ol, yahut da dinleyici ol. Ama sakın ha dördüncüsü olma, helak olursun. Bu üç ihtimalden bir tanesi ol. Ya alim ol, ya alimin yanında öğrenci ol. Öğrenci de olamıyorsan en azından git onların meclisine dinleyici ol. Ama dördüncüsü olma. Dördüncü ihtimal, alternatif olma. Eğer öyle olursa, dördüncüsü olursa, bunlardan üçünden birisi olmazsan helak olursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ilmin faziletiyle, ilmin şerefiyle alakalı biliyorsunuz bir sürü hadis-i şeriflerde buna değinmiş, bundan bahsetmiş. Biz inşallah birkaç tanesini burada bu ilim talep etme niyetiyle toplandığımız, buluştuğumuz mecliste hatırlatalım, hatırlayalım. Yaptığımız işin basit bir şey olmadığını inşallah bu şekilde anlamış olalım, hatırlamış olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın kendisinden rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor, diyor ki men harace li talebil ilmi فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ حَتَّى يَرْجِ. Kim ilim talep etmek için, ilim öğrenmek için çıkarsa yola, evinden çıkarsa, yola çıkarsa, yolculuğa çıkarsa, bu kimse geri dönünceye kadar Allah yolundadır. Kim ilim talep etmek için, ilim talebi için evinden çıkarsa bu kimse geri dönünceye kadar nedir? Allah yolundadır. Bunun attığı adımlar da, aldığı nefesler de, konuştuğu kelimeler de bu uğurda Allah yolunda yapılmış işlerdir. Allah Subhanahu ve Teala bizleri kendisi yolunda ilim talep etmek için çıkmış kimselerden eylesin. Meşhur Ebu Derda hadisinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki: "Men seleke tariqan yebtegi fihi ilmen sehhalallahu lehu tariqan ilel cennet." Kim ilim isteyerek, ilim öğrenmek maksadıyla, amacıyla bir yola girer, bir yola baş koyarsa Allah da o kimseye cennete giden yollarını kolaylaştırır. وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعْ. Melekler diyor, ilim talebesinin ayaklarının altına kanatlarını sererler. Onun yaptığı işten hoşnutluklarını, razı olduklarını ortaya koymak için. وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَا. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, alim kimse için semavatta ve arzda, yerde ve gökte ne varsa hepsi onun için ne yaparlar? İstiğfar ederler. Hatta denizin dibindeki balıklar bile. Alim kimse için semavatta ve yerde olan, arzda olan her şey istiğfar eder. Hatta denizdeki balıklar bile. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ diyor aleyhisselam. Alim bir kimsenin, abid, zahid, ibadetle meşgul olan bir kimseye bir üstünlüğü, ona olan fazileti gökteki ayın parlaklık nispetinde, bize ulaşan parlaklığı nispetinde diğer sair yıldızlara olan fazileti kadardır. Alimin abide, yani bolca ibadet eden bir kimseye olan fazileti, kamerin, ayın sair yıldızlara olan fazileti gibidir. وَاِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَاَفِرٍ. Ayrıyetten nedir diyor alimler? Ulema, peygamberlerin varisleridir, vereseleridir. Peygamberlerin geriye miras olarak ne bırakmışlarsa bu mirası hak eden kimseler kimlerdir? Alimlerdir, ulemadır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ancak peygamberler, enbiya mal, mülk, dinar, dirhem bırakmazlar geriye miras olarak. Onlar miras olarak geriye sadece ilim bırakırlar. Bunu alan da, bu mirası alan, bu mirastan bir pay alan da ne yapmıştır? Büyük bir pay almıştır. Büyük bir nasibe ulaşmıştır. Bayağı kısmetli bir kimsedir yani. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, diyor ki: "Ela inne dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha." Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Bu dünya var ya, mel'undur. Lanetlenmiştir ve bu dünyanın içindekiler de lanetlenmiştir. İlla zikrallahi ve ma walaha ve alimen ve mutaallimen. Ancak ne bu lanetten müstağnidir, ne bu lanetten müstesnadır? Ancak diyor Allah'ın zikri ve Allah'ın zikriyle alakalı alakalı şeyler ve alimen ve müteallimen. Alim olan bir kimse ve müteallim olan bir kimse. Ne demek müteallim? Öğrenci, ilim talebesi. Alimlerden ilim talep eden bir kimse. Ela inned dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha. Dikkat edin, dünya diyor mel'undur, lanetlidir. Yani bir hayır yoktur dünyada. Dünyanın içindekilerde de bir hayır yoktur. Sadece kim bundan, neler bundan müstesnadır? Ancak Allah'ın zikri ve onunla alakalı konular. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ibadet, onu anmak ve alim olan ve müteallim olan kimse bundan müstesna. Bu hadis-i şerifleri bu dersimizin başında serdetmemizin, söylememizin sebebi şüphesiz bunlar hep bildiğimiz hadisler. Hatırlatmak. En önemlisi şunu hatırlatmak. Bu yaptığımız iş ilim talebi inşallah. Bizler memleketimizde gurbette olduğumuz için, alimlerimiz olmadığı için dizilerin dibine gidip oturacağımız, gücümüz bu kadarına yettiği için inşallah buraya ilim okumaya geldik. İlim tahsil etmek için burada hepimiz toplandık. Hafta içerken işinden gücünden çıktı geldi. Herkes yorgun argın, bazı arkadaşlarımız oruçlular da Allah kabul etsin. Onlara sıkıntılar. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum. Önce kendi nefsime sonra sizlere. Bu meclislerin Allah bizlere ihlas nasip ederse, samimiyet nasip ederse hiçbir nafile ibadete denk olmayacak derecede faziletli bir ibadet, faziletli bir amel olduğunu hatırlatmak isterim. Hiçbir nafile ibadete, ne nafile namaza, ne nafile oruca, ne cihada, ne sadakaya, ne kıyamun leyle, ne gece namaza, teheccüde. Çünkü ilim talep etmek umumen nafile ibadetlerin içerisinde en faziletlisi, en hayırlısıdır. Hatta alimlere soruluyor, deniliyor ki bir kimse mesela gece ilimle meşgul olduğu için, dersle meşgul olduğu, kitapla, öğrenciyle meşgul olduğu için erken yatamıyor da geç yatıyor. Bu sebepten de gece namazına kalkamıyorsa ne yapmalı bu kimse? Diyor ki İbn-i Hüseyin rahmetullahi aleyh, onun diyor bu şekilde ilim talep ederek gece namazına kalkamasa bile vaktini geç yatması, gece namazı kalkmak için erken yatmasından ve bu şekilde ilimden mahrum kalmasından daha hayırlıdır, daha faziletlidir. Hiç şüphesiz bunu mübalağa etmeden söylüyorum. Bizlerin, eğer Allah bizlere ihlas nasip ederse, ilim talep etmek için bir araya gelmemiz, nafile namaz kılmamızdan, Kur'an okumamızdan, hatta diyorum ki Allah yolunda kılıç sallamamızdan daha faziletli, daha mübarek bir ameldir. İmam Ahmet, İmam Ehl-i Sünnet-i Katibeten, İmam Ahmed İbni Hanbel diyor ki hiçbir şeyin, eğer diyor niyet sahih olursa, hiçbir ibadetin ilim talebine denk olmadığı görüşündeyim. Peki diyorlar İmam Ahmed'e, nasıl olacak insanın bu konuda ihlası, samimiyeti, bu samimiyetinin, ihlasının göstergesi ne olacak? Diyor ki İmam Ahmed, kişinin önce kendi nefsinden sonra başkalarından cehaleti kaldırmaya niyet etmesidir samimiyet ilim talebinde. Yani ilim talebesi bu ilmi başlarken neye niyet edecek işin ilk başında? Önce kendi nefsinden, kendi üzerinden cehaleti kaldırmaya, ondan sonra başkaları üzerinden cehaleti kaldırmaya. Bu şekilde buna niyet edecek. Bu şekilde olursa diyor İmam Ahmed rahmetullahi aleyh, insan ihlaslı olmuş olur. Ve ihlaslı olarak diyor yapılan ilim talebi, ilim talebine hiçbir ibadetin, hiçbir amelin denk gelmeyeceği, eşit olmayacağı kanaatindeyim. Bu dersin başında arkadaşlar, önce kendi nefsime, sonra kardeşlerime bunu hatırlatmak isterim. Rabbimiz bizlere ihlas versin. Gerçekten yaptığımız işin namaz kılmak gibi, Allah'a secde etmek gibi, oruç tutmak gibi, Kur'an okumak gibi ibadet olduğunu, şu anda Allah Subhanahu ve Teala'ya taabbud ettiğinizi, tapındığınızın farkında olmanızı inşallah istiyorum. Önce kendime söylüyorum, sonra sizlere söylüyorum. Rabbim hepimize bu hususta ihlas nasip etsin. Çünkü eğer ihlas olmazsa, ilim talep etmede insanın başka muratları, başka maksatları olursa, Allah muhafaza, diğer ibadetlerde riya ne ise, Allah'tan başkası için yapılması ne ise, bunda da aynı vehim, aynı vahim akıbet ortaya çıkar. Nitekim Nebi aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor, diyor ki مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim diyor Allah rızası için talep edilecek ilimlerden bir tanesini, yani neleri, şer'i ilimlerden birini, dünyalık bir menfaate, dünyalık bir amaca yönelik olarak talep ederse, öğrenirse, bu kimse diyor kıyamet günü cennetin kokusunu bile ne yapamaz, duyamaz. Ne olur dünyalık insanın, burada bir kimse diploma vermiyor, bu işin sonunda memuriyet vazife yok. Bizim bu şekilde toplanıp ilim talep etmemizin dünyalık şeyi ne olabilir? Şu olabilir arkadaşlar, gösteriş olabilir. Cahillerin önünde caka satmak olabilir. Allah'ın dininden konular açıldığı zaman konuşamamak ağrımıza gittiği için söyleyecek sözümüz olmasını isteyebiliriz, değil mi? Böyle ders halkalarında etrafımıza halkalar, kitleler toplayıp onlara dersler anlatmak niyetinde olabiliriz. Gösterir için vakfilence ne kadar mesele biliyor, adam bak ne güzel okumuş öğrenmiş desinler diye. Rabbim hepimizi inşallah bunlardan muhafaza etsin. İlimde ihlasa tembih ettikten sonra ikinci bir mesele de şuna değineceğiz inşallah bu dersin mukaddemesinde. Çünkü bu önemli bir mesele. Birçok kardeşimiz, biz de bunun içinde dahiliz, gerçekten ihlaslı olarak, samimi olarak ilim talebesi, ilim talebi için meşgul oluyorlar. Kitaplarla meşgul oluyorlar. Kasetler dinliyorlar. İşte bildikleri yerde bir takım hocalara, derslere, sohbetlere gidiyorlar, iştirak ediyorlar. Ama aradan zaman geçtikten sonra, yıllar geçince dönüp geriye baktıkları zaman çok da fazla bir şey elde edemediklerini, heybelerini, ceplerini çok da fazla dolduramadıklarını görüyoruz. Önce kendimizde, ben kendimde bunu görüyorum. Sonra kardeşlerimde bunu görüyorum. Farklı farklı kitaplar okuyoruz. Elimize geçen her şeyi okumaya çalışıyoruz. Bu ilim kitaplarını sanki roman okurmuş gibi okuyoruz. Kendi boyumuzun ölçüsüne bakmadan, sikletimizi bilmeden koca koca derya deniz kitaplara okuyoruz. Ve bu işin sonuna bakınca kendimizi hiçbir şey elde edememiş olarak görüyoruz. Öyleyse ne gerekli? Her şeyin olduğu gibi ilim talebinin de, ilim öğrenmenin de neyi var? Bir şekli, bir menheci, metodolojisi var. Bizden önceki alimlere bakacağız. Bizden önce bu işi yapan adamlar nasıl yapmışlar da bu şekilde ilmi tahsil etmişler, ilme sahip olmuşlar. Onların metotları, yolları nelerdir? Bunu görmek lazım ki insan ancak bu şekilde faydalı olabilir. Yoksa bu şekilde ben kendimden biliyorum en fazla. Farklı kitaplardan çok fazla okuyarak, bir ondan, kitap okumada bir sıralamaya gitmeden en büyük kitaplardan insan bir şeyler okuduğu zaman ilk okurken bayağı bir şey öğrendiğini zannediyor. Ama aradan zaman geçince kafasında ilim değil, bir bilgi çöplüğü, bir kültür çöplüğü oluştuğunu fark ediyor. Mesela işte kanın abdesti bozmasıyla alakalı 50 tane kavil gördükten sonra artık en basit mesele değil mi? Kime sorsanız bunun cevabını verir. Maalesef ilim talebelerinden birçoğu artık bu sorulara bile cevap veremez duruma geliyorlar. Çünkü artık o kadar şüphe içinde bocalıyorlar ki bunun görüşünü okuyor, delillerini okuyor. Evet bu doğru söylüyor. Bunun görüşünü delillerini, evet bu doğru söylüyor. Her konuyla alakalı kafamızda bir ilim değil, bir bilgi, bir genel kültür, İslami kültür çöplüğü oluşuyor. Bunun içinden muassal, üzerine bir şeyler bina edecek bir ilim ortaya çıkmıyor. Öyleyse bunun metodu, yolu, yordamı nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız fitne ile alakalı derdimi söyledik. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّ Allah subhanahu teala her işte neyi sever? Rıfkı. Ne dedik rıfk için? Teenni, ilim, acele etmemek. Basamakları teker teker çıkmak. Bu işi bir sıralamaya tabi tutmak. Diyor ki tabi'in imamlarından Muhammed İbni Şihab-ı Zuhri, مَنْ رَامَ الْعِلْمَ جُمْلَ ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَ اِنَّمَ الْعِلْمُ يُطْلَبُ عَلَى مَرِّ الْاَيَّامِ وَالْلَيَالِ Kim diyor ilmi toptan olarak elde etmek isterse, toptan olarak alayım, her şeyi bir anda öğreneyim derse ne yapar? İlim ondan toptan olarak gider. اِنَّمَ الْعِلْمُ يُطْلَبُ عَلَى مَرِّ الْاَيَّامِ وَالْلَيَالِ Ancak ilim nasıl talep edilir? Geceler ve gündüzler ilerledikçe, her gün bir iki mesele öğrenerek, her gün bir gün önce öğrendiğine bir şeyler ekleyerek, yavaş yavaş bu şekilde insan tedarrücen basamakları birer birer çıkarak bu ilmi öğrenir. Ama bunu toptan olarak öğreneyim diyen insan ne yapar? Bunu toptan olarak unutur. Kimisi de yüzme bilmeden deryaya, okyanusa dalmış kimse gibi boğulur. Bizler şimdi mesela hepimizin çocukları var. Emzikli bir çocuğa, süt içmesi, sütle beslenmesi gereken bir bebeğe et yedirsek, kebap yedirsek ne olur bu bebe abi? Bu bebe zehirlenir, ölür. Aynı bizler de böyle. Daha ilmin en basit, en temel meselelerini bilmeden insanlar, bugün maalesef memlekette bu kitaplar tercüme ediliyor. Hayır mı oluyor, şer mi oluyor bilmiyorum şu anda ama hiçbir şeyden haberi olmayan insan açıp eline Fethül Bari okursa, açıp eline mesela büyük kitapları okursa ne olur bir kimse? İşte süt içmesi gerekirken et yiyen emzikli bebe durumuna düşer. Hiçbir şey elde edemez. Ortada böyle kafası bilgi çöplüğüne dönüşür. Ama bir ilim elde edemez. Öyleyse ne olacak? İnsan tedarrücen kendisi için, kendi sikletine, boyuna, kilosuna, ölçüsüne ne münasipse bunları öğrenmeye başlayacak işe. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de "Velakin kunu rabbaniyine bima kuntum tuallimun el-kitabe ve bima kuntum tedrusun." Ayet-i kerimesinde diyor ki ancak sizler kitaptan öğrendiklerinizle ve kitabı dirase etmenizle, kitabı okumanızla ve öğrenmenizle Rabbaniler olunuz. Rabbaniler olunuz. Bu Rabbani'nin tefsiriyle alakalı İmam Buhari rahmetullahi aleyh sahihinde bu Rabbani kelimesinin tarifini yapıyor. Diyor ki El-Rabbaniyyu huvellezi yurabbinnâse bisigâril ilmi kable kibârihi. Rabbani diyor insanları ilmin büyüğünden önce küçüğüyle diyor terbiye edendir. İlmin büyük meselelerinden önce herkesin kendi durumuna münasip, kendi haline yaraşır biçimde ilmin küçüğüyle ona öğreten kimsedir. O yüzden bu meselede dikkat etmemiz lazım. Hiç bizler. Yani hevet etmiyoruz. Çünkü büyük kitaplarda esasen çoğu kimsenin bilmediği meseleler var. Bunları böyle meclislerde bak filanca ben Fethülbari'de böyle okudum. İbn-i Cerir Tabiri tefsirde böyle diyor demek esasen kimsenin bilmediği bir konuları böyle serdetmek nefse de hoş gelen insanları da ne yaptıran seni beğendiren meseleler. Ama gerçekten arkadaşlar bu şekilde yapan insanlar hiçbir şey elde edemiyorlar. Ve bir süre sonra bu toptan edinmek istedikleri ilim kendilerinden toptan olarak gidiyor. En basit meselelerde bile bocalama içerisine giriyorlar. Ayrıca alimler diyorlar ki bizler hepimiz dünyalık işlerimizle meşgul, ilim için teferruk etmemiş, sadece ilim talebiyle uğraşan insanlar değiliz. Dünyada başka meşgalerimiz var. İşte evliyiz, çoluk çocuğumuz var, geçim derdiyle uğraşıyoruz vesaire. Yani bizim dünyada esas mesleğimiz ne? İlim talebeliği değil. Böyle olduğu için bizim dikkat etmemiz gereken, sadece ilim talebeliğine bile ayrılmış olsak dikkat etmemiz gereken bir konu orada şu. Bu ilim bizim yeneceğimiz, yıkacağımız, kolay yutacağımız bir lokma değil. Hepsini yemeye, hepsini almaya çalışırsak bu işin sonu gelmez. Öyleyse insan ne yapmalı? İlim çok diyor alimler. Ömür de çok kısa. Öyleyse insanın yapması gereken önce kendisi için en ehemmiyetli şeyleri, sonra en ehemmiyetli şeyleri, ondan sonra daha mühim şeyler, ondan sonra daha az mühim şeyleri öğrenmeye çalışmak. Çünkü bunun hepsini biz bitiremeyeceğimize göre ne yapmamız lazım? Fel ehemmu, sonra ondan sonra el muhim. Önce daha önemli şeyleri, ondan sonra biraz daha az önemli şeyler. Bu şekilde inşallah bu sıralamaya göre insan giderse rızk içinde her gün bir mesele öğrenerek, meseleleri birbiri üzerine bina ederek, fazla açılmadan, fazla yayılmadan kendi sıkletini, hacmini bilerek, haddini bilerek insan bu şekilde ilim talep ederse çok kısa zamanda olmasa da uzun zaman sonra gerçekten muassal, üzerine bir şeyler bina edebilecek bir ilme ulaşmış, sahip olmuş olur. Bizler de bu noktadan hareketle inşallah İmam Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimahullah'ın El-Usul Es-Selâfe isimli eserini, risalesini inşallah okumaya başlayacağız. Bunu şerh edeceğiz kendi aramızda. Bu kitabı okurken şöyle bir metot, yöntem takip edeceğiz. Kardeşlerin ellerinde nüshalar var. İnşallah önce metnini okuyacağız, Arapçasını. Hem Arapça bilen kardeşlerimize fayda olsun diye. Hem diğerleri için de bu kitaplarda gerçekten bereket var. Bunlar mübarek kitaplar. Çünkü yani yıllardır, asırlardır diyelim, ulemanın okuttuğu, ilim talebelerinin ezberlediği, hatta alimlerin, davetçilerin avama ezberlettiği meselelerdir bu kitabın içindekiler. Hem Arapçasından da okuyacağız. Ondan sonra satırların altında boşluklar var, dikkat etmişseniz. Oralara önce tercümesini yazacağız bunları. Ondan sonra kenardaki bölümde de dileyen arkadaşlar notlarını, tarihlerini alacaklar. Kardeşlerin onları kendilerini ilim talebesi olarak gördüklerimiz en azından. Metnin tamamını ezberlerlerse bu kendileri için gerçekten çok büyük bir fayda olur. Bu metni ezberlemek zor bir şey değil. Zaten bizim haftada bu okuyacağımız buradan 5-6 satırdır. Bir haftada insan 5-6 satırı ne yapabilir? Ezberleyebilir. Ders bittiği zaman, bu kitap tamamlandığı zaman insan usulü selaseyi ezberebilmiş olur. Hepsini ezberleyemeyen arkadaşlar en azından burada bazı tarifleri, en azından bazı delilleri ezberlemek zorundadırlar, mecburdurlar. Çünkü bu şekilde ezberlenmeden, bu deliller öğrenilmeden bu kitaptan çok da fazla bir şey istifade edilmiş olmaz. Kardeşlerden bir ikinci ricam şu. Bu dersle veya inşallah nasip ederse vaktimiz yeterse bundan sonra ikinci dersimiz fıkıh yapacağız. Bu dersle veya başka derslerle hafta içinde meşgul olurken hafta içindeki boş zamanlarını bu dersleri müracaa ederek, tekrar ederek, bıkmadan, usanmadan, artık bu konular ya basit konular, bunları aşalım. Fethülbari'de tercüme edildi, bak buradan güzel istifa konularda istifade edin diye. Başka kitaplara ne yapmadan, dalmadan, başka konulara girmeden, çok mecbur kalmadıkça bu ellerindeki dersi müracaa etmelerini, bunu tekrar etmelerini istiyorum. Çünkü bizim bu dersimize dikkat edeceğimiz ikinci bir konu da bu kitabın içindeki meseleleri öğrenmek kadar bu meseleleri ilmi olarak, şer'i olarak, ilim talebesine yarışır bir şekilde ne yapabilmek? Tabir edebilme, anlatabilme melekesine sahip olmak. Çünkü birçok kardeşimizin kafasında bu konular daha vadıh net değil. Vadıh net olanlarımız da bu meseleleri ilmi tabirle değil. Ne şekilde anlatıyorlar? Kahve sohbeti halinde, avam tabirleriyle. Hayır, ilim talebesi böyle olmaz. İlim talebesi ilmi meseleleri ne yapar? İlmi olarak tabir eder. Çünkü eğer böyle tabir edilmezse bunlar ince dakik şeylerdir. Anlam değişebilir, farklı şeyler kastedilebilir de ortaya çıkabilir. Bizler bu kitabı okurken veya başka bir kitap okurken tavsiye olsun inşallah, nasihat olsun. Aldık okuduk. Bu hafta mesela bu dersi aldık. Evimizde bunu müracaa ediyoruz. Artık ben bunu müracaa etmeye, bu dersini çalışmaktan müstahni oldum. Artık bu konuyu öğrendi mi? Nasıl anlayacak kardeş? Böyle yapacak. Dersi okudu mu? Bu kitabı kapatacak. Bu dersi kendi kendisine yüksek sesle şerh edecek. Hatta mümkünse kendisine ilim talebesinde bir arkadaş bulacak. O arkadaşla birbirlerine şerh edecekler. Ha, eğer gerçekten bunu yapabiliyorlarsa demek ki artık biz bu dersi anladık. Bir sonrakine geçebiliriz, ortaya çıkacak. Eğer böyle olursa arkadaşlar gerçekten insan ilim tahsil etmiş olur. Yoksa bu kitaplar roman gibi, hikaye kitabı gibi, ben usulü selaseyi okudum, ben kitabı tevhidi okudum diye okunup bir kere okunup kaldıracak kitaplar değildirler. Ama tarzını değiştirmemiz gerekiyor yani. İnşallah tarzını değiştirir. Çünkü bu bizim tarzımız, bizim uydurduğumuz bir tarzdı. Bu anlattığım ilim ehlinin anlattığı bir tarz ve onların uyguladığı metot menhec. Şu kitap arkadaşlar Türkçe'de tercüme edildi Hüseyin'in şerhiyle beraber. Okuyan gören kardeşlerimiz belki demişlerdi ya bunlar yani çok basit meseleler. Ama biz de buna şahit olduk. Hocalarımızdan, meşayihimizden duyduk, kasetlerde duyduk. Bizim bildiğimiz büyük imamlar, önderlerimiz var ya, Abdülaziz bin Baz, Muhammed bin Salih el-Hüseymin, Salih Sajzam, bunlar bıkmadan utanmadan ölünceye kadar bu kitapları okutturdular. Bu kitapları şerh ettiler. Onların büyük büyük talebeleri, bizim gibi avam değil, büyük onların talebeleri, bizim bize nispeten alim olan insanlar, onların dizlerinde bu kitabı okumaya, ezberlemeye, şerh etmeye ne yapmalılar? Bıkmalılar, utanmalılar. Bu kitaplar gerçekten ilim kitapları arkadaşlar. O yüzden hiç kimse meseleleri hafif görerek ne yapmasın, yüksünmesin. İnşallah gayretle bunları hem de ezberleyerek gidersek kısa zaman sonra değil ama uzun zaman sonra gerçekten muassal olarak, temelleri sağlam atılmış olarak bir şeyler tahsil ettiğimizde inşallah farkına varmış olacağız. Ders ile alakalı eğer dersinde soru soracak arkadaşlarımız varsa, kitabın kenarında veya başka bir tarafa bunu not ederlerse hem dersin ahengi bozulmaz hem konu dışına çıkılmaz. Dersin sonunda bu sorular inşallah sorulur. Mümkün mertebe de konunun dışında sorular sorulmasın. Biz bu meclisimizi diğer derslerimiz olduğu gibi böyle umumi sohbet meclisi olmaktan çıkaralım. Bu meclis ilim meclisi olsun. Burası medresemiz olsun. Burası sınıfımız olsun. Yani her gün farklı şeylerin konuşulduğu, farklı farklı konuların ortaya atıldığı böyle genel bir sohbet meclisi olmasın. Böyle meclislerimiz zaten var. Kitabın konusu Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab rahimehullah bu kitapta 3 esas diyor. 3 usul, 3 temel. Yani Rab Subhanahu ve Teala'nın, onun gönderdiği peygamberin ve o peygamberin öğrettiği dinin bilinmesi. Bu mesele her Müslüman için. Bizlerin yarın bir gün gerçekten bunu bu şekilde anlattığı metotla öğrenen kardeşlerimiz inşallah bunu bu şekilde yarın çocuklarına, evde eşlerine, akrabalarına bu şekilde öğretilir, anlatırlar. Nesilden nesile insanın dinini, en avam kimsenin, dinle alakalı en az bilgi sahibi olan kimsenin çoluğuna, çocuğuna, etrafına Müslümanlık işte budur, Allah'ın dini budur diye kolayca anlatabileceği meseledir. İşin aslı şu, meşhur Bera İbni Azib hadisi var. Sünenlerde İmam Ahmed'in müstesnede geçiyor. Biliyorsun hadis-i şerifi. Mümin kişi öleceği zaman işte melekler buna gelirler. Ona müjdeleyerek canını alırlar. Özetle anlatıyorum. Ondan sonra onun ruhu işte semalara çıkartılır. Her semada onu melekler karşılarlar. Ondan sonra cesedi gömüldükten sonra ne yapar? Ruhu tekrar mezara, cesedin yanına gönderilir. İki melek bu adamın yanına gelirler. Bunu mezarın içerisinde oturturlar. Ve buna 3 meseleyi sual ederler. Buna 3 tane soru sorarlar. Buna derler ki men rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyyuke. Yani Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Bu 3 soru kabirde, kabire gelen kişinin muhatap olacağı ilk fitnedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte salih kimse, dünyada takvalı, mümin olarak, salih olarak yaşamış, ölmüş bir kimse, Allah'ın da kendini tevfikiyle, yardımıyla meleklerin bu sorularına rahat bir şekilde cevap verir. Ondan sonra kendisine ne olur bu kimsenin? Cennetten bir kapı açılır, bir pencere açılır. Cennetteki makamı kendisine gösterilir. Ve bu adam kıyamet kopuncaya kadar cennetteki makamını seyrede seyrede kıyameti bekler. Der ki ya Rabbi, bir an önce kıyamet kopsa da ben de bu buradan gördüğüm makamıma kavuşsam. Şurası önemli. Nebi Aleyhisselam dünyada münafık olarak isimlendiriyor bazı rivayetlerde. Ama adamın cevabından bunun nasıl bir kimse olduğunu biz iyi anlıyoruz. Ona sorulduğu zaman o diyor şöyle der. Yani ona Rabbim kim denildiği zaman o şöyle der. Şaşırır. Ha? Ha? La edri. Adam şaşırır böyle şaşırma ünlemiyle. Ha der. Bilmiyorum. İnsanlar bir şey söylerken duydum. Ben de onların söylediğini tekrar onların söylediğini söyledim. Yani yaşadığım memlekette insanlar ne diyorlardı? Rabbim Allah diyorlardı. Ben de onlardan duydum. Ben de Rabbim Allah'tır dedim. Ama konuyla alakalı bir fikrim yok. Dünyada Rabbimi ne yapmadım? Tanımadım. Rabbime yaraşır sıfatları, onun özelliklerini, vasıflarını bilmedim. Rabbimin hakkı olan ibadeti bir tek ona yapmadım. Ama ne yaptım? Men rabbuke. Rabbim kimdir? Rabbim Allah'tır. Bunu ezberledim. Niye? Çünkü insanlar böyle söylüyorlardı. Ben de onların söylediği gibi ezberledim. Dinin nedir diye sorulduğu zaman aynı şey söyler. Ha? Ha? La edri. Bilmiyorum. İnsanlar bir şey söylüyorlardı. Ben de onların söylediğini ne yaptım? Söyledim. Peygamberin kim diye sorulduğu zaman o da aynı şeyi söyler. Yine şaşırır. İnsanlar böyle söylüyorlardı. Ben de onların söylediğini söyledim. Ama ne Rabbiyle, ne diniyle, ne peygamberle alakalı dünyada bir fikir sahibi, bilgi sahibi olmamış. Bu konular umurunda olmamış. Kendisini alakadar etmemiş. Ama Müslüman aile doğmuş. Müslüman toplumda yaşamış. Men rabbuke denildiği zaman, hatta bazıları kabirde sual Arapça olacak diye bunları Arapçalarıyla ezberlemiş. Men rabbuke rabbiyallah ve men nebiyyüke nebiyyi Muhammed diye. Arapçalar orada soru Arapça olacak diye Arapçalarıyla ezberlemiş. Ama meselenin hakikatini öğrenmediği için kendisine bir fayda olmayacağını ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kimseye de cehennemden bir kapı açılacağını, kıyamete kadar o cehennemin ateşinden, sıcaklığından, irininden kendisine sunulacağını ve bu kimsenin aman ha kıyamet kopmasın da bu azabın ucundan taktığım azabın içine düşmeyeyim diye temennide bulunacağını anlatıyor. Bu kitabın konusu da işte bizler kabirde bu sorulara muhatap olduğumuz zaman bunlara doğru düzgün cevap verebilelim diye önceden ne yapmamız lazım bunları? Dünyadayken öğrenmemiz lazım. Rabbimiz kimdir? Rabbimiz Allah'tır. Onun sıfatları, vasıfları, özellikleri nelerdir? Onun bize üzerindeki hakkı nedir? Onun bize gönderdiği mesajın anlamı nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın bize gönderdiği peygamberin yaşantısı nedir? Bu peygamber ne yaptı? Bize ne örnek oldu? Onun öğretileri nelerdir? Biz eğer bunları bu dünyada öğrenirsek, öğrenmeye gayret edersek, bizim gündemimizi, hemmimizi, tasamız, derdimiz bu oluşturursa Allah Subhanahu ve Teala inşallah o meleklerin gelip daracık kabirde bizi oturtup bu soruları sordukları zaman bu sorulara cevap vermeye bizi muvaffak eder. Allah Subhanahu ve Teala'dan bizlere faydalı şeyler, faydalı ilimler öğretmesini, öğrettiklerinin bizler için faydalı olmasını, bizlere dinde fıkıh, tefakkuh, anlayış ihsan etmesini niyaz ediyoruz, talep ediyoruz. Ondan yardım isteyerek, tevfikinde ondan geleceğine itikad ederek inşallah dersimize başlıyoruz. Müellif rahimahullah diyor ki kitabı El-Usul El-Selâfe isimli risalesinin başında İ'lem rahimekallah ennehu yecibu aleyna teallumu erba'i mesail. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Bil ki Allah sana rahmet etsin, şu dört meseleyi öğrenmemiz gerekiyor. Bil ki Allah sana rahmet etsin, şu dört meseleyi öğrenmemiz bizler için gereklidir. Şu dört meseleyi öğrenmek bizler için vaciptir. İ'lem rahimekallah, bil ki Allah sana rahmet etsin sözü müellifin. Eski alimlerin de müellif Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah'ın da sıkça kullandığı bir uslup. Öğrencinin, talebenin dikkatini celbetmek, dikkatini çekmek için hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bile sohbetlerinde kullandığı bir uslup. Biliyorsunuz mesela Aleyhisselatü bir şey anlatacağı zaman bilir misiniz mesela bu nedir? Değil mi? Bu şekilde dinleyicinin dikkatini celbetmek için kullanılan ifadelerdir. Müelliflerin böyle bir adetidir. Bu şekilde kullanılır. Rahimetallah, Allah sana rahmet etsin sözü ise müellifin okuyucuya yani talebeye olan rahmetini, şefkatini gösterir ki bunu burada kullanmasının bir esprisi ve sebebi var. Çünkü bu okunulan ilmin temeli dünyada rahmettir. Neticesi de dünyada rahmettir. Gayeti de ahirette rahmete kavuşmaktır. Böyle olduğu için ilginç alimler şunu aktarıyorlar, şunu zikrediyorlar. İlim talebeleri, eskiden muhaddisler, hadis öğrencileri hocalarından hadis rivayet ederlerken şeyhin öğrencisini anlattığı ilk hadis Allah subhanahu aleyhi ve sellem şu hadisiymiş. Errahimûne yerhamuhumurrahman irhamu men fil ardı yerhamukum men fil sema. Rahmet edenler, merhamet edenler Allah subhanahu aleyhi ve sellem rahmetine kavuşacak olanlardır. Onlara rahmet edilir. Siz yeryüzündekilere rahmet edin ki semadaki de gökteki de ne yapsın? Size rahmet etsin. Bu hadis muhaddisler arasında hadis ıslahında teselsül diye bir şey vardır. Yani öğrenci şeyhinden duyduğu, hadisle beraber duyduğu bir kelimeyi veya o anda olan bir olayı anlatır. Bundan sonra her bir ravi aynı şekilde ondan duyduğu bu şekilde anlatır. Yani bu hadis-i şerifi şeyhinden ilk nakleden diyor ki haddeseni şeyhi fulan mesela filan bir şeyhim diye bana anlattı ve bu ondan işittiğim ilk hadistir. Diyor, sonra hadis söylüyor. Onlar rivayet eden diyor ki ben de bana da diyor Mehmet anlattı ve bu ondan işittiğim ilk hadistir. Ben Murat amca da diyor ki bana da Emrah hoca anlattı. Bu ondan işittiğim ilk hadistir. Yani hocalar öğrencilerine ilk bu hadisle tahdis etmeye, hadis anlatmaya başlıyorlarmış. Errahimûne yerhamuhumurrahman irhamu men fil ardı yerhamukum men fil sema. Yani bu ilmin, Allah için ilim talep etmenin mebdeinin, başlangıcının da dünyadaki neticesinin de ahiretteki gayesinin de rahmet olduğuna ve ucundan temas etmek için, değinmek için bu şekilde alimler bunu kullanıyorlar. يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ اَرْبَعِ مَسَائِلٍ. Şu dört meseleyi öğrenmek bizlere nedir? Gereklidir, vaciptir. Şeyhin buradaki vacip sözü ayni olarak, yani bizim farz-ı ayın dediğimiz ayni olarak her bir kimse üzerine de bu konuları öğrenmek farzdır. Farz-ı ayındır, vaciptir. Çünkü bu meselelerin öğrenilmesinde özellikle itikad konularında, usul-i imanda, itikadın usulleri esaslarında Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre ne? Taklit muteber değildir. İnsan öğrendiği meseleleri, itikad ettiği, itikad edeceği, inanacağı meseleleri delilleriyle Allah'ın kitabından, Peygamber'in sünnetinden bir kereye mahsus bile olsa diyor alimler, sonradan unutsa bile Müslüman olabilmek için, mümin olabilmek için ne yapması lazım? Bunları bir seferine dahi olsa öğrenmiş olması lazım. Elbette zekatın ahkamını, ticaretin, nikahın, mirasın, farayın ahkamını herkesin öğrenmesine değildir. Farz-ı ayın kendisine değildir. Ama kulun muhatap olduğu şeyleri, kendisiyle mükellef olduğu şeyleri öğrenmesi kendisine bir fil nedir? Farz-ı ayındır. İman esasları bunlardandır. Kişiye namaz farz olduğu zaman namazın ahkamını öğrenmek nedir? Ne olur kendisine? Farz olur. Eğer malı varsa, mülkü varsa zekat vermek icap ediyorsa zekatın ahkamını öğrenmesi kendisine farz olur. Yani aynıyla. Ama bunun dışındaki ilimler nedir? Kifaidir. Ümmetin içinde bir kısım insan bunu yerine getirirse diğer bir kısım üzerinden bu sorumluluk ne yapar? Kalkar, düşer. Bu diyor dört meseleden birincisi el-ûlâ el-ilm. Birincisi ilimdir. وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللّٰهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْاِسْلَامِ بِالْاَدِلَّةِ. İlim dediğimizde Allah'ı, onun peygamberini ve İslam dinini delilleriyle bilmektir. Bu risalemizin zaten esas konusu. O yüzden bununla alakalı bir şey söylemiyoruz. Çünkü risalede bundan sonra, mukaddemeler geçtikten sonra anlattığı şey zaten bu kulun Rabbini, peygamberini ve İslam dinini delilleriyle bilmesidir. İlim, kulun Allah'ı, onun peygamberini ve İslam dinini delilleriyle bilmesidir. Niye diyoruz delilleriyle bilmesidir? Çünkü delil ile bilinmeyen şey ne olmaz? İlim olmaz. Müslümanların icmasıyla, ittifakıyla. İbn Abdülber bunu aktarıyor rivayetle icma olarak. Diyor ki Müslümanlar icma etmişlerdir. Neye? Taklidin ilim, bilgi olmadığını. Dolayısıyla mukallidin alim, bilgin kişi olmayacağını. bu konularda insanın üzerine öğrenmesi farz olan itikadın usulüyle dinin bu akide meseleyle alakalı konularda özellikle insanın bunları ne yapması? Delilleriyle bilmesi kendisine farzdır. Ömründe diyor ki herhalde velev ki bir sefere mahsus bile bunu öğrense, sonradan unutacak bile olsa bu delilleri, bunları öğrenmesi gerekir. Ehl-i sünnetin itikad meseleyle alakalı görüşü budur. Burada bir şey dikkat edelim. Ehl-i bidatın da itikad meseleyle alakalı görüşü aynıdır. Onlar da itikadın taklitten olmayacağını, taklidin itikad meselelerine fayda vermeyeceğine, itikad meselesinde tahkikin gerekli olduğunu söylüyorlar. Eş'ariler de, Maturidiler de bunu söylüyorlar. Ama bizim onlardan bir farkımız var. Buraya dikkat edilsin. Onların taklit dediği şeyle bizim taklit dediğimiz şeyler birbirinden farklı. Onlar bizim ilim dediğimiz şeye taklit diyorlar. Bize göre bu meseleleri öğrenmek takliden olmaz, delil ile olur. Bizce deliller nelerdir? Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Onlara göre bu deliller taklittir. Onlara göre delil nedir? Kelamdan önce insan, onlar diyorlar ki insan imanda taklit mukallit olarak Allah'a iman edecek. Ne yapacak? Önce tereddüt edecek. Önce şüpheye düşecek. Ondan sonra aleme ve kainata nazar edecek. Bakacak. Ha, bak bu yıldızlar olduğuna göre, atmosfer yaratıldığına göre, bu dağlar, hayvanlar olduğuna göre, demek ki bunlar kendi başına olmayacağına göre bunları bir yaratan olması gerekir. Vesaire. İnsan herkese düşen kulun ilk vazifesi, kula düşen ilk görevin bu olduğunu söylüyorlar. Önce tereddüt edecek. Önce hayır. Önce bir Rab yok. Ondan sonra bu Rabbin olduğunu ne yapacak? Aklıyla bulacak. Bu şekilde taklitten kurtulmuş olacak. Yani onların delil dedikleri şeyler ne deliller? Kevni deliller. Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in varlığına, zatına delalet eden kainattaki deliller. Bizim delil dediğimiz şeyler ne? Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in vahyi olan sem'i deliller. Allah'ın sözleri ve onun Resulü'nün sözleri. Peygamber gelmesi bile değil mi? Onların bulması gerekiyor. Yani. Evet, akıllarıyla Allah'ın olduğunu. Yani peygamber geldikten sonra bu Müslüman için de böyle söylüyor. Müslüman için kulum diyorlar. Vazifeli olduğu ilk şey nazar etmektir önce. Kainata nazar edeceksin. Bakacaksın, düşüneceksin. Kafa yoracaksın, kafa patlatacaksın. Sonra kendi kendine gerçekten bunun demek ki bir yaratıcısı var mı sonucuna ne yapacaksın? Ulaşacaksın. Onların delil dedikleri şey bu. Bizim delil dediğimiz şey bu. Değil. Birinci mesele bu. Kulun Allah'ı, onun peygamberini ve İslam dinini delilleriyle bilmesi. Zaten Risale'mizin konusu da bu dedik. Buna ileride inşallah ayrıntıyla gireceğiz. El meselatü saniyetu, ikinci mesele el amelu bihi. Bu öğrenilen bilgiyle, ilimle ne yapmaktır? Amel etmektir. Çünkü nedir ilmin semeresi? İlmin gayesi öğrenilen şeyle amel etmektir. Öğrenilen şeyi tatbik etmektir. Eğer öğrenilen bilgiyle amel edilmezse, öğrenilen bilgi tatbik edilmezse bu kimsede, böyle yapan kimsede ne? Yahudilere bir benzerlik vardır. Bizler her namazda, her namazın her rekatında Rabbimize kendilerine değil mi gazap edilmişlerin yollarından ve sapıtmışların yollarından sığınıyoruz. Bizleri onların yollarına iletmemesini, dosdoğru yola, sırat-ı müstakime iletmesini istiyoruz. İşte onların yolları şudur diyor alimler. Gayril mağdubi aleyhim, kendilerine gazap edilenler kimlerdir? İlimle beraber Yahudiler buna bir örnektir. Buna hatta en yakın örnektir. Ama orada esas maksut nedir? İlimle beraber amel etmeyen kimselerdir. Öbürleri sapıtanlar ise amel ederler ama bunlarda ilim yok. Allah subhanahu teala bunların bu iki yoldan da bizlerin ne yapmamızı, sakınmamızı, bizlerin bu yollardan Allah'a sığınmamızı emretmiş. Biz bunu her namazda okumak, her namazın her rekatında okumak ne bize? Farklı. İlimle amel etmeme noktasında öyle ilim var ki insan bununla amel etmediği zaman bu ilimle amel etmemesi kendisini kafir ve müşrik yapar. Öyle ilim vardır ki bununla amel etmemesi insanı asi, fasık, günahkar, facir yapar. Öyle ilim vardır ki bununla amel etmemek mekruhtur. Öyle ilim vardır ki bununla amel etmemek nedir? Mübahtır. Adam amel etse de etmese de bu kendisi için mübahtır. Yani ilimle amel etmek o ilmin mahiyetine göre amelin terkinin hükmünü ne yapar? Değiştirir. Öyle bir ilim vardır ki bu ilmi insan öğrendikten sonra bununla amel etmezse ne olur? Kafir, müşrik olur. Ne gibi mesela? Bir kimse la ilahe illallah tevhidi öğrenir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkını öğrenir. Ama bununla amel etmezse ne olur bu kimse? İlmiyle amel etmeyen günahkar bir kimse midir? Hayır, bu kimse bu öğrendiği ilmin içeriği, mazmunu tevhid olunca bununla ameli terk ederse ne olur? Kafir olmuş olur. Öğrendiği ilim Allah subhanahu ve teala'nın farzlarıyla, emirleriyle alakalı bir ilimse bunu terk eden kimsenin durumu nedir? Bu da fasık olur. Bununla yani ilmin bir kısmıyla amel etmeyen kimse ne olur? Fasık olur, günahkar olur, facir olur. Farz olan bir şey değil mi? Farz olan bir şey. İlim, adam ilim öğrendi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine baktı. Allah'ın kitabına baktı. İçki içmenin, faiz yemenin, adam öldürmenin haram olduğunu öğrendi. Bunlarla ameli terk ederse ne olur bu kimse? Fasık olur. Asi bir kimse olur. Mücrim bir kimse olur. Öyle mesela ilim de var ki bunu yerine getirmek, tatbik etmek nedir? Müstehaptır mesela. Bunu terk eden kimse de bu öğrendiği müstehap ilmini yerine getirmeyen kimse günahkar olur mu? Hayır olmaz. Bu mekruhtur bu şekilde öğrenilimi terk etmekte. Öyle ilim vardır ki mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeri olma özelliklerinden kaynaklanan mesela bazı haller durumları vardır. Adam bunu öğrenir, bununla amel etmez. Mekruh da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bununla amel etse de etmese de bu kendisi için mübah bir durumdur. Yani netice olarak insanın öğrendiği ilimle amel etmeyi terk etmesi öğrendiği ilmin mazmununa, içeriğine göre hükmüne yapar? Değişir. Eğer öğrendiği ilmin hükmü tevhid ise bunu terk eden kimse ne olur? Bu ilimle amel etmeyen kimse müşrik olur, kafir olur. Yok öğrendiği ilmin içeriği bir haram, masiyet veya bir farz ise bunu terk eden kimse fasık, günahkar olur. Ve helümme cerra. Bu şekilde devam eder. Sünnet amel etmezse ne olur hocam? Sünnet amel etmezse eğer işte o sünnet müstahap ise yani fıkıhçıların kullandığı anlamda müstahap yani yapıldığı zaman sevaba girilen, yapılmadığı zaman günaha girilmeyen şeylerdense bu mekruhtur bunu terk etmek. Kerahat denilir en azından. El mes'eletü salise, üçüncü mesele, el da'vetu ileyhi. Bu öğrenilen sonra kendisiyle amel edilen bu ilme ne yapmaktır? El da'vetu ileyhi. İnsanları ona davet etmek, çağırmaktır. Bu da Müslümanın bu ilmi öğrendikten sonra ikinci olarak onunla ne yapması? Amel etmesi, onu tatbik etmesi. Üçüncü olarak ne gerekiyor? Ona insanları davet etmesi. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah diyor ki Allah'a davet edenden, Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Diyor ki Rabbini yoluna ile hikmetle ve güzel öğütle davet et. Güzel öğütle çağır. Ama neyden sonra önce ne yaptı? Bildi. Ondan sonra bununla amel etti. Üçüncü olarak ne yapacak buna? Davet edelim. Yani davet neden sonra olacak? İlimden, amelden sonra davet gelecek. Allah subhanahu teala emrederek peygamberimiz şöyle diyor. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. De ki işte bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet eder. İşte benim yolum budur. Neymiş bu yol, bu yolun içeriği? Allah'a davet ediyorum ben basiretle. Aynı zamanda kim? Bana tabi olanlar da böyle yaparlar. Ben ve bana tabi olanlar basiretle. Yani ne ile basiretle? İlimle Allah'a davet eder. Yani o zaman Allah'a davet etmede bunu ilimle yapmak neymiş? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın etbaından, ona tabi olanlardan olmanın bir gereğiymiş. Eğer bir kimse Allah'a davet ediyor da bunu basiretle, ilimle yapmıyorsa, ki bugün maruf, Müslümanlar tarafından yaygın, hepinizin bildiği mesela cemaat, davet ve tebliğ cemaati, yani tebliğ ve davet cemaati, ne yapıyor adamlar? Allah'a ne yaptıklarını, davet ettiklerini, tebliğ ettiklerini düşünüyor, zannediyor. Adam bu yaşına, 20 yaşına, 30 yaşına kadar gelmiş, dinden bir haber, ilimden bir haber, abdesti bozan şeyleri bilmez, la ilahe illallah anlamını bilmez. Bugün bunların elinde namaza başlıyor. Ertesi gün nereye gidiyor? İnsanlar davet etmek için bunu Fransa'ya, İngiltere'ye yolluyorlar. Veya başka şehirlere, başka köylere yolluyorlar. Ne yapacakmış? İnsanları Allah'a davet edecek. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam, peygamberin etbaından olmanın gereği nedir? Allah'a davet edilecek ama ne ile? Basiret ile, ilim ile. Ben ve bana tabi olanlar basiretle, ilimle Allah'a davet eder. Peygamberin aleyhissalatü vesselam etibarından olmanın, ona tabi olanlardan olmanın gereği Allah'a basiretle davet etmektir. El-mes'eletü rabi'atü, dördüncü mesele ise es-sabru alel-eza fihi, bu konuda başa gelecek eziyetlere, sıkıntılara ne yapmaktır? Sabretmektir. Müellif burada bunu niye söylüyor? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın kainattaki sünneti uygulaması gereği hakka davet eden, hakkı anlatan, gönderilmiş bütün rasuller, bütün peygamberler, bütün hak davetçileri mutlaka bir takım nelere? Musibetlere, eziyetlere maruz kalmışlar. Sen de bil ki diyor, ey ilim öğrenip onunla amel ettik, onu insanlara davet etmeye aday olan kimse, bu sıralamayı takip edersen senin başına muhakkak surette bir takım belalar, musibetler, eziyetler ne yapacak? Gelecek. Çünkü Allah'ın sünneti bu. Böyle olduğu zaman da ne yapman gerekiyor? Bu eziyetlere, bu sıkıntılara sabretmen gerekiyor. Çünkü senden önce senden daha hayırlıları geldi. Senden daha hayırlı olarak, daha iyi bir şekilde bu dünya davet ettiler. Onlar senden daha büyük eziyetlere maruz kaldılar ve sabrettiler. Senin de yanına bu azı, ilim azını aldıktan, bunu kendi dünyanın tatbik edip amel ettikten sonra insanlar da bunu anlatmaya başlarsan başına gelecek şey bellidir. O yüzden şimdiden bunun için sabırlı olmaya kendini hazırla. Çünkü diyor ki Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ. İşte diyor böyledir. Bizler bu şekilde her bir peygamber için, her bir elçi için mücrimlerden bir takım düşmanlar kıldık. Onlara mücrimlerden bazı düşmanlar musallat ettik. Allah'ın gönderdiği her bir peygambere bu kainatta, bu yeryüzünde bizim peygamberimizden sonra onun dinine ihya eden, onun dinine dönülmesini emreden her bir hak davetçisine mutlaka ne yapılmış? Allah subhanahu teala böyle mücrimlerden düşmanlar başlarına musallat etmişler. Allah subhanahu teala bırakın bizlere, bizim peygamberimize, ahir zaman peygamberimiz Muhammed aleyhisselama bile kendisinden önceki peygamberlerin sabrını örnek göstererek, onları örnek almasını emrederek ne diyor? Fasbir kema sabara ulul azmi minel rusul. Sen ne yap? Ulul azim peygamberlerin, bu büyük peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. وَلَا تَسْتَعْزِلْ لَهُمْ. Onlar için ne olma? Aceleci olma. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى أَتَتْهُمْ نَصْرُنَا. Allah subhanahu wa ta'ala yine buyuruyor, diyor ki muhakkak senden önce de gönderilen peygamberler bir takım eziyetlere, sıkıntılara, belalara maruz kaldılar. Ancak onlar bu eziyetlere ne yaptılar? Sabrettiler. Ta ki ne zamana kadar? Rabbin nusreti, Allah'ın yardımı gelinceye kadar. Bizler başımıza gelecek bu eziyetlere, ki yine bununla beraber Allah'tan bu dünyada ve ahirette ne istiyoruz hep? Hasene istiyoruz. Allah bize bu dünyada ve ahirette de iyilikler versin. Ama olur da başımıza bu tip musibetler, sıkıntılar gelirse onun yolunda, onun dine davet ederken, bu da aklımız olsun ki bizden öncekiler de başına bu gelmiş. Onlar da aynı şekilde eziyetlere, sıkıntılara maruz kalmışlar. Aynı şekilde bu da bizim başımıza gelecek. Efendim abi? Hangi sure? Enam suresi. El mes'eletü rabi'atü as-sabru alel-eza fihi. Öyleyse dördüncü mesele nedir? Bu hususta birlikten, birliklerimizi amel ettikten, bunları insanlara anlattıktan, davet ettikten sonra bu konuda geldik eziyetlere, musibetlere ne yapmaktır? Sabretmektir. Müellif rahimahullah'ın bir uslubu var. İnşallah kitabın içerisinde bunu göreceksiniz. Her bir meseleyi zikrettikten sonra arkasından ne diyeceğiz? وَالدَّلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu söylediğimiz sözler var ya, biz bunları nereden, cebimizden söylemiyoruz. Bu söylediğimiz sözün delili Allah'ın şu sözüdür. Bu söylediğimiz sözün delili peygamberimizin şu hadisidir. Bu da diyor ki وَالدَّلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Diyor ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. Ancak iman edip salih amelle işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler bu hüsranlıktan, bu kaybetmişlikten, zarardan, ziyandan nedirler? Müstesnadırlar. Vel asr diyor Rabbimiz. Asra yemin olsun ki asır zaman demek. Beşerin indinde en kıymetli şey zaman olduğu için diyor müfessirler. Allah subhanahu aleyhi ve sellem burada zamana kasem ederek, zamana yemin ederek başlıyor bu sözüne. Diyor ki vel asri asra yemin olsun ki innel insane lefî husrun. Muhakkak insan cinsi, insan ırkı, insan soyu, yani insan kavramı hüsrandadır. Yani nedir? Zarardadır, ziyandadır, kaybetmiştir. İnsanlık hüsrandadır. İnsanlık zarardadır. Ancak bu zararda olmaktan, bu kaybetmişlikten, hüsranlıktan şunlar müstesnadır. Şunlar bu zarara uğramışlardan değildirler. Nedir onlar? İllellezine amenu. İman edenler ve amilus salihati. İmanlarından sonra ne yapanlar? Salih ameller işleyenler. Ve tevasav bil hakki. Hakkı tavsiye edenler. Ve tevasav bil sabri. Ve sabrı tavsiye edenler. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiyeleşenler ve sabrı tavsiyeleşenler. Bundan, bu kaybetmişlikten, ziyana, zarara uğramışlıktan nedirler? Müstesnadırlar. Onların hariçtirler. Şimdi dedik ki bu dört meseleyi öğrenmek herkese farzdır. Bu dört meselenin delili bulun. Şimdi bu dört meselenin delilini bu sure içerisinde bulalım. Dört meselenin birincisi neydi? İlim. İlmin delili nedir bu surede? İllellezine amenu. Birincisi bu. İman etmek. Niye? Çünkü iman ne ile olur ancak? Bilgi ile olur. İlimden sonra olur. İlim, insan bilmediği şeye ne yapamaz? İman edemez. İkincisi, bunun amel etmenin delili nedir? İllellezine amenu ve amilus salihati. Salih ameller işleyenler ikinci meselenin delili. Ve tevasav bil hak. Hakkı tavsiye edenler neyin delili? Amel edenler. Davet. Hakka davet edenler. Bu öğrendikleri ilimle amel edip insanları buna davet edenler. Ve tevasav bil sabri. Ve sabrı tavsiye edenler. Yani bu dört meselenin delili ayrıntı olarak açıkça Allah subhanahu teala bu asır suresinde anlatmış. Ve o kadar önemli ki Allah bu sureye önce zamana yemin ederek ondan sonra insan cinsinin, insan ırkının, insanlığın hüsranda, zararda, ziyanda olduğunu 3 ayrı müekketle, 3 ayrı tevkitle bildiriyor. Arapçada ilgilenen kardeşler dikkat etsinler. Birincisi Allah cümleye yeminle başlıyor. Diyor ki asra yemin olsun ki, ondan sonra innel insane, sonra inne ile başlıyor. İnne nedir Arapçada? Tevkit edasıdır. Yani cümlenin anlamını kuvvetlendirir. Bir tanesi yetmemiş, kasem yetmemiş. Allah inneyle bunu tekit ediyor. Ondan sonra diyor lefî husrî. Onlar değil, onlarla da yetinmiyor Allah. Üçüncü bir tekit daha söylüyor. Lefî husrî'ndeki lamba tekit edasıdır. Yani bunların her birisi anlam aynıdır. Bunlar da olmasa anlam aynıdır. Ama manayı kuvvetlendirmek için. Üzerine basa basa Allah diyor ki insanlık ırkı, insanlık cinsi, insanlık hüsrandadır, zarardadır, kaybetmiştir. Bu hüsranda olmaktan, kaybetmişlikten, zararda olmaktan müstesna olacaklar, kurtulacak olanlar işte müellif rahmetullahi aleyhin bu saydığı dört meseleyi yerine getirenler, tatbik edenler, icra edenlerdir. Bu dört meselenin delili Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu buyruklarıdır. İbn-i Kayyim el-Cevziye rahmetullahi aleyh Zad-ül Mead'da cihat babından bahsederken cihat bölümlerine geldiği zaman cihadı kısımlara ayırıyor. İşte insanın düşmanla olan cihat, şeytanla olan cihat, nefisle olan cihat ve münafıklarla olan cihat diye. Ondan sonra nefisle olan cihat da aynı şekilde diyor, dört mertebedir. Orada da bunları sayıyor. Diyor ki nefisle olan cihata gelince o da diyor dört mertebedir. Bunların bir tanesi diyor ilimdir. Yani kimsenin kendisine faydalı olacak hidayeti, hakikatini yapması, öğrenmesi. Nefisle olan cihadın birinci meselesiymiş. İkincisi diyor bu öğrendiği hidayetle, hakikatle amel etmesi, tasdik etmesi. Üçüncüsü insanları diyor buna davet etmesi. Sözlü olarak veya fiili olarak. Hem kaliyle hem de makaliyle. Hem lisan-ı haliyle hem de lisan-ı makaliyle, değil mi? Hem sözleriyle hem amelleriyle insanlara davet etmesi. Dördüncüsü de bu uğurda gelecek eziyetlere ne yapması? Sabretmesi. Yani bu dört mesele İbn-i Kayyim de başka bir yerde ne şekilde anlatıyor? Kişinin, insanın nefsiyle cihadın, yani nefisle cihadın dört mertebesi olarak anlatıyor. Kale Şafii rahimehullah. Şafii dedi ki, bu Şafii kimdir? İmam Şafii. Muhammed ibn İdris el-Şafii el-Kureşi. Kendilerine tabi olunan dört büyük mezhep imamlarından bir tanesi. Ayrıca de Kureşli, ehli sünnet imamlarından, önderlerinden, en önde gelenlerinden bir kimse. Zaten Kureşli olması da biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? El-İmmetü min Kureş. İmamlar nedendir? İmamlar Kureş'tendir. Rahmetullahi aleyh kan Kureşi idi. Ehli sünnet imamlarından bir imam idi. Muhammed ibn İdris el-Şafii. Diyor ki, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Eğer Allah kullarına bu sureden gayrısını indirmemiş dahi olsaydı, eğer Allah kullarına bu sureden gayrısını, başkasını indirmemiş dahi olsaydı, onlara hüccet olması bakımından bu sure onlara ne yapardı? Yeterdi, kifayet ederdi, kafi gelirdi. Eğer Allah kullara bu sureden, Asr suresinden başka bir şey indirmemiş bile olsaydı, onlara hüccetin ikame edilmesi açısından bu sure onlara kafi gelirdi, yeterli olurdu. Niye? Çünkü Allah Subhanehu ve Teala insanların kaybetmiş olduğunu, zararda olduğunu, hüsranda olduğunu söylüyor. Nedir bu? Hastalık. Hastalığın teşhisi burada. Tedavisinin arkasından söylüyor. Nedir bu hastalığın tedavisi de? اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yani kendisinin bu ayetin nasıyla zararda olduğunu, kaybetmişlerden olduğunu anlayan kimse, bundan kurtuluşun sadece imanla, salih amelle, sabrı tavsiye ederek ve hakkı tavsiye ederek gerçekleşeceğini ne yapar sadece bu sureden anlayabilir. Ve kullara hüccet olması bakımından bu sure diyor, onlara yeterdi, kafi gelirdi. وقال البخاري رحمه الله. Buhari rahimehullah da İmam Buhari, Sahih Buhari'nin sahibi Abu Abdullah künyesi, Abu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim el-Buhari. Daha uzun ismi var. Sahih'in sahibi. Müslümanlar indinde Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap olarak kabul edilmiş Sahih'in sahibi İmam Buhari Ebu Abdullah. Bu sahihinde bir başlık açmış. Bu başlıkların ne olduğunu hatırlarsanız hakikadaki derste söylemiştik. Bu başlıklar nedir? Bu imamların bu hadislerden anladıkları fıkıhtır. İmamların bu hadislerden anladıkları hükümlerdir bu başlıklar. Diyor ki rahimehullah, babun el-ilmu kablel kavli vel amel. Demiş ki bab, bölüm, ilim söz ve amelden önce gelir. İlim söz ve amelden öncedir. Ve delilü kavluhu teala. Bunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğudur. Sözün sahibi hala Buhari. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbik. Bil ki Allah'tan başka ibadet edilecek hak mabut yoktur. Ve günahların için mağfiret dile. Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i kerimeye şöyle başlıyor. Fa'lem bil ki la ilahe illallah. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki o Allah'tan başka ibadet edilecek hak mabut yoktur. Ve estağfir li zenbik. Allah üç tane şeyden bahsediyor bu ayet-i kerimede. Aynı sıralamayla. Önce diyor bil. Ondan sonra neyi? La ilahe illallah'ı, bunu söyle, buna itikad et. Ama neden sonra? Bildikten sonra. Ondan sonra ne? Vestagfir li zenbik. Sonra günahların için istiğfar. Bu ne? Amel. Önce ilim, sonra söz ve itikad, ondan sonra amel. Bu halde ne demiş buraya? İlmin sözden ve amelden önce olacağıyla alakalı bölüm. Babun el ilmu kablel kavli vel amel. Bölüm demiş. İlim, söz söz ve amellen önce olması lazım. Nasıl ispatlıyor burada? Bu ayetin delal şeklindedir. Bu Allah burada ilmi sözden ve amelden önce zikretmiş. Fa'lem demiş. Önce ilim, bil. Ennehu la ilahe illallah söz. Ve estağfir li zembik. Bu da ne? Bu da amel. İlmi söz ve amelden önce olacak. Önce ilim, fa'lem. Sonra söz. Ennehu la ilahe illallah. Sonra ne? Amel. Ve estağfir li zembik. Günahlar için istiğfar et, mağfiret dile. Sonra kendi bu istişat şeklini, delil getirme şeklini açıklıyor. Diyor ki febede'e bil ilmi. Allah neyle başladı bu ayet-i kerimeye? İlimle başladı. Söz ve amelden önce ilimle başladı. Febede'e bil ilmi kablel kavli vel amel. Allah ayet-i kerimeye sözden önce, söz ve amelden önce neyle başladı? İlim ile başladı. Öyleyse nedir? İnsan amel etmeden önce, davet etmeden önce ne yapacak? İlim okuyacak. Önce ilim talep edecek. Bu bahsettiğimiz ismi geçen insanlar gibi, cemaat gibi, toplum gibi Allah onlara hidayet etsin. İlimden önce ne yapmayacaklar? Davete, hatta davet için yolculuklara, seferlere çıkmayacaklar. İlim sözden ve amelden önce olacak. Hakikati gören kimse önce oturacak evinde, önce oturacak mescitte, hocanın dizinin dibinde, kitapların önünde ilim talep edecek. Önce neye inandığını öğrenecek, neye davet ettiğini öğrenecek. Ondan sonra eğer ağzını doldurursa, ondan sonra insanları buna davet edecek. Ama bu ilim adamın kendi amelinden de, başkalarına davet etmesinden de ne olacak? Önce gelecek. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu bu. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zembik. Bil ki o Allah ondan başka hak, mabut yoktur, ilah yoktur, tapınılacak yoktur. Ve estağfir li zembik. Günahların için mağfiret dile. Çünkü febede'e bil ilmi. Neyle başladı Allah burada? İlimle başladı. Sonra müellif rahmetullah Muhammed İbni Abdülhab eklemiş, diyor ki kablel kavli vel amel, yani söz ve amelden önce neyle başladı? İlim ile başladı. İnşallah bu hafta anlatacaklarımız bu kadardı. Daha erken bitiririz diye umduk ama baştan mukaddeme yaptığımız için biraz geciktik, ezana denk geldik. Allah subhanahu wa ta'ala hakkımıza inşallah hayırlısını nasip etsin. Baştan söylediğim tembihata inşallah dikkat edelim arkadaşlar. Gerçekten kendimizi muhasebe edelim. Kalplerimizi muhasebe edelim. Murakabe edelim. Bu konuda alakalı Allah subhanahu wa ta'ala'dan bizlere ihlas vermesini dileyelim. Rabbimiz kalplerimize ihlas versin. Bu ibadetimizi salih amellerimiz arasına katsın. Bizleri dinde fıkıh sahibi, dinde bilgi sahibi, anlayış sahibi eylesin. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.